RMUTT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับธีรเดชงามเหลือทุกวันเสาร์เวลา 19:30 นที่คลื่นนี้สถานีเพลงและข่าว 89.5 MHz สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ RMUTT News พิกัดข่าวเด่นนะครับวันนี้ผมเดียวธีรเดชงามเหลือมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังครับที่สถานีวิทยุเลยฮะ ไม่ได้มาเป็นปีแล้วครับเป็นปีถึงจะได้ครับไม่ได้มานั่งที่ตรงนี้ที่คลื่น 89.5 สวิต FM นะครับที่ Fortune ที่ตั้งของเราแล้วก็ได้มีการทำการมานานแล้วนะฮะแล้วก็คุณฟังครับสิ่งที่ผมจะพูดนับต่อไปนี้ผมเชื่อว่ามันอาจจะเข้ากระแสของบรรดาวัยรุ่นหรือแม้แต่ใครก็แล้วแต่นะครับที่ชื่นชอบการก้าวตามวัฒนธรรมของต่างประเทศบางคนเอ๊ะผมจั่วหวยแบบนี้มันคือเรื่องอะไรหนอแน่นอนนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเขาชอบเหลือเกินครับถ้าเกิดว่าใครมี Facebook นะฮะคุณลองคลิกเข้าไปดูเพื่อนของคุณเนี่ยก็อาจจะมีรูปถ่ายแปลกๆท่าทางแปลกๆที่เรียกว่าแพลงกิ้งคุ้นไหมฮะแพลงกิ้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะย้อนไปหน่อยประวัติของมันนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษนะครับบางคนเนี่ยสงสัยว่าตกลงแล้วมันเกิดขึ้นจากผู้หญิงชาวจีนหรือไม่จริงๆแล้วประวัติของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็มีมานานกว่า40ปีแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยมันมีการขยายวงกว้างมาก็ตรงที่ว่ามีผู้หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวเอเชียของเรานี่แหละอยู่ในภูมิภาคเอเชียเขาก็มีความคิดแผลงๆครับไปถ่ายรูปแกล้งตายในสถานที่ต่างๆและบังเอิญว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาสะสวยด้วยหน้าตาน่ารักด้วยแล้วก็มีผิวพรรณดีผุดพองเป็นยองใหญ่มีชุดอะไรที่แปลกๆครับที่เขาถ่ายมาแล้วเขาก็ไปโพสต์เอาไว้การที่แพร่ขยายได้ไวขนาดนี้ครับเนื่องจากว่าโรคของไฟเบอร์หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นมันค่อนข้างที่จะแพร่ขยายเป็นวงกว้างไปทั่วโลกเลยและคนเล่น Facebook เนี่ยเยอะมากๆตอนแรกนี้ผมไม่รู้จัก Facebook นะครับมันคืออะไรแม้แต่ว่า MSN เองผมก็ไม่รู้จักครับผมมารู้จักเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วอ๋อ MSN นี่มันแชทกันอย่างนี้เหรอตอนแรกก็ไม่สนุกนะเพราะว่าไม่มีเพื่อนเลยฮะหลังๆมากลับกลายว่าติด MSN ครับมือหงิกมืองอแชทกันอยู่นั่นแหละไม่นานครับหลังจากนั้นไม่กี่ปี MSN ดังขึ้นมา Google ดังขึ้นมา Facebook ก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็มารู้จักดีๆเนี่ยก็ช่วงนี้แหละฮะว่าซัตเทนเบิร์กครับที่ว่าเป็นผู้ที่ก่อตั้งเนี่ยถือว่าเป็นเยาวชนไม่ใช่สิวัยรุ่นเนี่ยมีตังค์เยอะที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะฮะเขาเป็นวัยรุ่นที่มีความคิดเจ๋งมากเลยที่สามารถสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็เป็นที่รู้จักวัยรุ่นชอบกันมากอยู่ใน Facebook ฉะนั้น Facebook เลยเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้หญิงชาวจีนคนนี้ที่เขาถ่ายรูปแผลงๆนะครับทำท่าแพลงกิ้งแล้วก็ไปโพสต์เอาไว้จนกับกลายว่ามีคนไปเม้นแล้วก็ทำตามไปเรื่อยๆครับมีการแพร่ขยายเป็นวงกว้างหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอผู้หญิงชาวจีนคนนี้นะครับเขาได้ไปโพสต์เอาไว้มีชายหนุ่มชาวออสเตรเลียครับก็ไปเห็นเอ๊ะมันเข้าท่าดีนะแล้วคุณผู้ฟังลองคิดดูสิฮะบรรดาฝรั่งเนี่ยเขาก็ชอบแบบว่าทำอะไรที่มันแผลงๆไงก็ไปหาสถานที่ที่ว่ามันดูแล้วขึ้นไปยากๆอ่ะอย่างเช่นปล่องไฟแบบเนี้ยปล่องที่ว่ามันมีควันออกแบบเนี้ยหรือว่าในที่สูงๆแบบนี้อีกทั้งแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะว่ามีบางคนนะครับอายุเพียงแค่ไม่ถึง20ปีนะหนุ่มชาวออสเตรเลียเขาไปแพลงกิ้งบนคอนโดของตัวเองบนที่พักของตึกสูงๆนะฮะตึกหลายสิบชั้นเลยพลัดตกครับเป็นไงฮะแพลงกิ้งเสียชีวิตเลยฮะผลที่ตามมาอย่างคนที่ไปแพลงกิ้งบนปล่องไฟหรือว่าปล่องควันเขาเป็นพนักงานของบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งแล้วก็ไปแพลงกิ้งอยู่บนนั้น พอเอาไปโพสต์ใน Facebook ครับเนื่องจากว่ามันมีการแพร่ขยายเป็นวงกว้างมากๆเลยแล้วก็มีเพื่อนมีฝูงมีญาติสนิทมิตรสหายมีทั้งอาจงอาจารย์มีทั้งแม้แต่เป็นเจ้าของบริษัทพอรู้ปุ๊บทันทีครับไล่ออกนี่คือผลที่ตามมาผลที่ตามมายังไงอีกล่ะมาดูในเมืองไทยของเราครับก็มีนักวิชาการต่างๆเขาก็ออกมาสะท้อนนะครับถึงปัญหาเรื่องของแพลงกิ้งก็ให้ระวังด้วยแล้วกันอย่าไปแพลงกิ้งในสถานที่ที่ว่ามันไม่เหมาะสมล่าสุดครับก็มีเรื่องราวของพระอะฮะพระสงฆ์อะไปแพลงกิ้งอยู่บนอะไรราวสะพานที่ว่าบันไดครับที่เป็นทางขึ้นกุฏิเนี่ยมีภาพออกมาแบบนั้นแล้วห่มผ้าเหลืองชัดๆเลยฮะก็พอเห็นแล้วเนี่ยผมเองนะจริงๆผมก็อยากจะใส่ความรู้สึกนะครับผมนับถือพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากนะครับแต่เห็นภาพแบบนั้นแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะไรที่มันมีเกี่ยวข้องกับศาสนาของเราแล้วก็มีไปโพสต์เอาไว้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งมันก็ได้แพร่ขยายเป็นอย่างมากเลยนะฮะที่สำคัญครับคุณผู้ฟังครับการแพลงกิ้งถ้าเกิดว่าแพลงกิ้งได้ถูกที่ถูกทางคือผมเห็นบรรดาเพื่อนๆนะครับคนที่รู้จักเนี่ยบางคนไปแพลงกิ้งบนถังขยะคิดได้ยังไงฮะถังขยะเหม็นๆน่ะไปแพลงกิ้งบนถังขยะดาราครับเขาไปแพลงกิ้งบนเขาเรียกบนมืออีกคนหนึ่งหมายถึงว่าผู้ชายผมเห็นคุณก้องนะผมจำชื่อจริงไม่ได้หรอกเป็นดาราของ Exact ก็มีผู้หญิงที่เป็นดาราเหมือนกันน่าจะเป็นดารานะฮะตัวผมพอเล็กๆเลยผมเห็นในรูปคุณก้องเนี่ยก็ยืนอยู่แล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยไปแพลงกิ้งอยู่บนมือของคุณก้องในสนามเหมือนอุ้มอะฮะบางรายเนี่ยเห็นไปแพลงกิ้งกับราวสะพานอันนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่แต่ผมขำอย่างคุณชูวิทย์เนี่ยคุณชูวิทย์แพลงกิ้งนะฮะใส่รองเท้าแตะใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ด้านมือขวาเนี่ยเขาก็ทาบไว้กับขนาบข้างด้านขวามือของเขาส่วนมือซ้ายครับยังมีชูเบอร์5ด้วยผมเห็นแล้วก็ขำดีเออเนาะก็เป็นกระแสดีฮะกระแสที่ว่าเขาเรียนแบบมาจากต่างประเทศนี่ผมลืมพูดไปเลยว่ามันเริ่มต้นจากที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีผู้หญิงชาวจีนที่เป็นเอเชียทีนี้มันก็ย้อนกลับไปที่ประเทศออสเตรเลียก็คือว่ามี การที่เข้ามาในเมืองไทยได้เนี่ยที่ทราบบ้าง นะครับว่าเนื่องจากว่ามีนักเรียนไทยครับคุณฟังครับที่เรียนอยู่ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเขาเนี่ยก็เห็นว่าที่ออสเตรเลียมันโด่งดังกันมากเลยฮิตกันมากๆนะครับในการแพลงกิ้งก็เลยถ่ายบ้างถ่ายรูปลง Facebook ครับ ขออภัยนะถ่ายรูปลง Facebook หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยด้วยกันเนี่ยก็เลยเห็นครับแพลงกิ้งตามมาบ้างก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นแพลงกิ้งไทยแลนด์แต่ผมว่ามองว่าเป็นแพลงมากกว่านะแต่สิ่งที่ผมจะพูดนับต่อไปนี้เนี่ยพอดีว่าผมได้ข้อมูลมาเมื่อสักครู่นี่เองนะครับทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมเขาออกมาสนับสนุนนะครับสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งที่ในขณะนี้ก็ไปโด่งดังใน Facebook เหมือนกันนะครับในโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันผมมาเห็นอยู่ในหน้าข่าวของเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์หนึ่งซึ่งเขาตั้งชื่อว่าพับเพียบไทยแลนด์ครับฟังแล้วเป็นไงฮะผมว่าเท่เหมือนกันนะเอาไปสู้กับแพลงกิ้งอะไรนี่แหละพับเพียบไทยแลนด์เนี่ยในขณะนี้นะครับมีคนเข้าไปคลิกไลค์แล้วประมาณ 50,000 กว่าคนด้วยกันครับผมเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยก็มีบุคคลนะครับเขาไปตั้งเว็บไซต์บน Facebook แบกแนวขึ้นมาบ้างนะครับโดยใช้ชื่อว่าพับเพียบไทยแลนด์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็ได้ดึงเอาเอกลักษณ์นะครับของไทยคือการนั่งพับเพียบครับมาเป็นจุดเด่นส่วนในรายละเอียดของเว็บเพจเนี่ยเขาก็ตั้งประเด็นขึ้นมานะครับว่าเพื่อชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมถึงแหวกกระแสสู้กับท่าแพลงกิ้งที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้พูดถึงความได้รับการนิยมแล้วนะครับเข้าไปดูใน Facebook ครับตอนนี้ปรากฏว่าพุ่งไปถึง 55,000 คนแล้วโอ้โหสุดยอดครับจากตอนแรกเนี่ยที่ผมทราบมา Planking Thailand ค่อนข้างที่จะว่าตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมเขาก็ออกมาสนับสนุนในประเด็นนี้ผมย้ำเลยนะครับว่าผมเห็นภาพในเว็บไซต์แล้วมันน่ารักมากเลยคือว่าเขาถ่ายรูปนั่งพับเพียบบางคนนะฮะคุณผู้ฟังลองเข้าไปในเว็บไซต์ของกระปุก .com นะครับผมก็เข้าไปเนี่ยไปเห็นว่ามีคนถ่ายรูปมีทั้งเยาวชนมีทั้งแมวด้วย มีแมวด้วยอ่ะถ่ายมาบอกพยายามบอกใช่ไหมว่านั่งพับเพียบอย่างเงี้ยถ่ายรูปแมวมามีภาพของเด็กๆถือพานนะครับแล้วก็นั่งพับเพียบเป็นวันไหว้ครูมีภาพของเด็กนักเรียนโรงเรียนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายนะครับเยาวชนผู้ชายหัวเกรียนเลยนั่งพับเพียบแล้วก็กราบลงไปภาพมันสื่อมาออกมาสวยมากครับนี่คือสิ่งที่อีกมุมหนึ่งนะครับนอกจากทางด้านของกระแสมาแรงของต่างประเทศแล้วคนไทยของเราครับก็ยังมีความคิดตรงนี้ครับที่เอามาสนับสนุนหรือว่าเอามาเป็นอีกแบบหนึ่งที่ให้วัยรุ่นนั้นทำตามกันผมว่ามันก็น่ารักดีนะน่ารักดีครับก็ถือว่าแปลกดีมีโรงเรียนหนึ่งซึ่งผมได้รับข้อมูลมาที่อัสสัมชัญคอนแวนต์นะครับก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยก็จะมีผู้หญิงศึกษาอยู่ทั้งหมดเลยแล้วคุณครูนะฮะก็จะสอนให้ลูกศิษย์ครับว่าไม่ว่าคุณจะไปนั่งที่ไหนยังไงห้ามนั่งขัดสมาธิครับถ้าเกิดคุณถือข้าวเนี่ยไปนั่งรับประทานกันอยู่ใต้ต้นไม้หรือว่าสถานที่ต่างๆถ้าเกิดว่าเห็นนะไปนั่งขัดสมาธิตีเลยบางทีนักเรียนสงสัยจะตีทำไมเนี่ยก็แค่นั่งรับประทานอาหารคุณครูบอกว่าต้องนั่งพับเพียบแน่เป็นการส่งเสริมครับในเรื่องของวัฒนธรรมของไทยเราอาจจะเมื่อยหน่อยครับแต่ว่านี่คือการอนุรักษ์จะเรียกว่าเป็นประเพณีไหมมันก็ไม่เชิงนะฮะแต่ว่าเป็นสิ่งที่คนไทยทำมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับการนั่งพับเพียบแต่ผมตั้งข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งครับถ้าเกิดในเมื่อวัยรุ่นเห็นว่าการทำ planking หรือแม้แต่การนั่งพับเพียบไทยแลนด์แล้วทำไมคุณไม่ลองนี่ฮะถ่ายรูปตอนนั่งสมาธิเนี่ยแล้วคุณลองนั่งดูประมาณวันละสัก10นาทีอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปเอามาแข่งกันเลยมาโชว์ใน Facebook ดูสิใครดูสง่ากว่ากันนั่งสมาธิไทยแลนด์มีไหมฮะลองตั้งดูดีไหมแต่ผมคงไม่ใช่เป็นคนตั้งนะครับ แค่ตั้งข้อสังเกตมานี่ฮะคือถือว่าเป็นกระแสที่วัยรุ่นเขาทำตามๆกันมาพอพูดถึงกระแสแล้วเนี่ยเรามาคิดดูได้เล่นนะครับว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าเราหามุมมองอะไรก็แล้วแต่หรือว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับมาเป็นตัวที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการทำต่อๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ก็จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วสำหรับเยาวชนนะฮะซึ่งถือว่าเป็น First Vote เนี่ยกลุ่ม First Vote นะครับที่สามารถลงเลือกตั้งในครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนๆก็แล้วแต่ก็มีความมุ่งหวังนะครับว่าอยากจะให้ First Vote นั้นเข้ามาเลือกตั้งใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งที่จะถึงเนี้ยคือเลือกตั้งล่วงหน้านะครับเกิดขึ้นในวันที่26นะครับวันอาทิตย์ผมว่าเป็นลงแบบเขตเอาไว้ภายในเขตผมเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็เข้ามาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ปทุมธานียังไม่ถึงกรุงเทพนะถือว่าเป็นคนต่างจังหวัดอยู่แล้วก็มีการย้ายที่อยู่นะครับมาที่ปทุมธานีฉะนั้นผมก็เลยต้องไปเลือกตั้งนะครับที่คลองหลวงการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับจะเกิดขึ้นในวันที่26วันอาทิตย์ส่วนการเลือกตั้งใหญ่นั้นอยู่ในวันที่3กรกฎาคมครับอีกไม่กี่วันครับจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าเกิดขึ้นลองคิดดูสิครับว่าทำไมไม่มีวัยรุ่นมาตั้งเว็บเพจอะไรที่เกี่ยวข้องกับเชิญชวนไปเลือกตั้งผมอาจจะไม่เห็นนะผมเห็นแต่ว่ามีคนเนี่ยเขาไปตั้งเว็บเพจนะครับใน Facebook ทำแฟนเพจขึ้นมาคือพักอะพักเพื่อเธอพักภูมิใจเธออะไรประมาณอย่างเงี้ยผมเห็นมาแล้วเหมือนกันแล้วก็มีคนไปคลิกไลค์เนี่ยเป็นระดับหมื่นๆคนเลยนะฮะแต่ยังไม่เห็นว่ามีการรณรงค์ที่จะเชิญชวนหรือว่ามีการสร้างกระแสขึ้นมาให้วัยรุ่นนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ First Board ที่เขาชื่นชอบในโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ว่าอย่างพรรคใหญ่อย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับพรรคประชาธิปัตย์ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งก็ให้ความสำคัญนะครับกับคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาไปเปิดหน้าเว็บไซต์แล้วก็มีการใช้อะไรไลฟ์สตรีมนะฮะมีการออกอากาศสดๆใน Facebook เจ๋งมากเลยผมอยากทำงี้มากเลยผมอยากจัดรายการอยู่ที่บ้านนะแล้วก็แบบเอาลงใน Facebook เนี่ยไม่รู้ว่าน้องคาร์ด จะพยายามลิงก์ได้ไหมช่างเทคนิคผม นี่นะพูดให้ฟังกันเล่นๆนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับพอผมพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งครับคุณผู้ฟังผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าในช่วงนี้มีข่าวว่ากกต.นะครับทั้ง4คนตอนแรกมีข่าวว่าจะเดินทางนะครับไปดูการเลือกตั้งที่ต่างประเทศล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าคุณสมชายจะอยู่ในเมืองไทยแต่ว่าอีก3คนนะครับเดินทางไปหมดเลยไปสังเกตการดูการเลือกตั้งผมจะตั้งคำถามว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งแล้วคุณจะไปทำไมยังไม่เห็นข้อมูลมานะครับหรือว่ายังไม่เห็นข่าวมาว่าเอ๊ะกกต.ออกจอกมาชี้แจงแต่จะมีข้อมูลหรือว่าข่าวของฝ่ายรัฐบาลมากกว่าที่ตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าทำไมไม่ยอมดูแลหรือว่ามันเป็นช่วงที่หัวในหัวต่อนะครับในช่วงนี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแทนที่จะดูแลการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้ดีแต่กลับไปต่างประเทศนะฮะพอพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งแล้วคุณผู้ฟังครับก็มีข่าวนะครับว่า2วันที่แล้วเนี่ยมีเหตุการณ์คนร้ายเข้าบุกยิงเข้าประกบยิงหัวคะแนนของพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นระดับนายกอบจ.จังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็ยังมีตำแหน่งเป็นผู้นำระดับสูงของสโมสรฟุตบอลที่จังหวัดลพบุรีด้วยผมจำชื่อไม่ผิดน่าจะเป็นวานอนไฟไม่แน่ใจนะฮะแต่น่าจะประมาณนี้แล้วก็มือปืนเนี่ยอุกอาจมากครับตามไปยิงเนี่ยอยู่ที่หลังกองสลากในขณะที่ภรรยาและเลขาส่วนตัวของนายกอบจ.ลพบุรีนั้นกำลังไปหาหมอภรรยากำลังซื้อไอศกรีมอยู่ผมเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยรู้เท่าทันการเดินทางของนายกอบจ.คนนี้เพราะว่าอะไรฮะนายกอบจ.คนนี้ตามข้อมูลแล้วนะฮะ ท่านเนี่ยได้ขอกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยแต่ว่าพอท่านมาที่กรุงเทพมหานครคือท่านก็แบบว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไงฮะพอเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เลยไม่ได้ให้ตำรวจเนี่ยมาดูแลรักษาความปลอดภัยฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนร้ายหรือว่าคนที่จ้างวานน่าจะมีส่วนรู้เห็นหรือว่ารู้การเคลื่อนไหวของนายกอบจ.คนนี้เป็นอย่างแน่เลยนะครับถึงแม้ว่าทางด้านของนักวิชาการเองนะครับจะออกมาพูดว่าความรุนแรงนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมาจะไม่รุนแรงเทียบเท่ากับปีนี้แต่ผมมองว่าความรุนแรงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นปีไหนก็ตามมันก็คือความรุนแรงมันก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับว่าส.ส.หรือว่าผู้สมัครส.ส.เนี่ยเขาต้องกลัวในเรื่องของไข้โป้งหรือต้องกลัวในเรื่องของเอ้ยหวัดผวาใครจะมาตามเก็บหรือไม่คนทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเคยไปเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับตามท้องถนนในครั้งนี้เนี่ยกลับเข้ามาสู่ในคูหาเลือกตั้งแล้วอาจจะเป็นทิศทางในการกำหนดประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ว่าได้เหมือนกันซึ่งต้องมีการติดตามอย่างระมัดระวังนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเพราะว่าไม่อยากให้มีเรื่องความเศร้าความเสียใจมันเกิดขึ้นอีกหรือว่าการต้องสูญเสียชีวิตนะครับล่าสุดครับตำรวจเนี่ยก็ได้ตั้งนำจับนะครับคนที่ยิงนายกอบจ.ลพบุรีแล้วก็มีการออกภาพสเก็ตออกมาแล้วสำหรับคนที่ยิงนะครับตำรวจเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดมีใครให้เบาะแสให้ถึง 300,000 บาทและสำหรับคนขี่รถจักรยานยนต์ถ้าเกิดว่าใครเห็นนะครับให้ 100,000 บาทและตำรวจเชื่อว่า 2-3 วันครับตามจับได้อย่างแน่นอนฉะนั้นใครที่อยู่แถวนั้นได้ยินเสียงอยู่ในขณะนี้ถ้าเกิดเห็นเหตุการณ์นะครับแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยเอาละครับคุณฟังครับวันนี้ก็พูดมากพอสมควรนะฮะหลังจากที่ไม่ได้เข้ามาในสถานีนานเหลือเกินถ้าเกิดเป็นไปได้ครับพยายามที่จะกลับเข้ามาในสถานีอีกนะครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณบริษัท JS 91จำกัดขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดวันนี้ผมเดียวที่เด็กงามเหลือลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อ